राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपना उद्धार करने के लिए खास एक बात है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं, उनके लिए खास एक बात है, अपनी अहंता को बदलना। ऐसे अहंता तीन बात होते हैं, अहंता को मिटाना, अहंता को बदलना, अहंता को शुद्ध करना। उनको बदलना बहुत ही आवश्यक है। अहंता को बदलना क्या है कि जैसे मैं हूं तो मैं साधक हूं, ऐसा मान लिया जाए ना, तो उसे साधक होगा। फिर जैसे लड़के का विवाह होता है तो उसको बींद बना देते हैं, बींद बन गया सा बींद राजा। वो बींद बनने पर उसकी चाल बदल जाती है, धीरे धीरे चलता बैठता जी बैठता जी, सब चाल बदल जाती है। थोड़ी बहुत इधर हो तो दूसरा कहते हो बींद राजा ऐसे करो ऐसे करो, चट मान लेता। तो बात आ गई, मैं अभी दूल्हा बना हुआ हूँ, अभी बींद बना हुआ हूँ, तो मैं बींद हूं तो उसकी चाल बदल जाती है। ऐसे ही मैं साधक हूं, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, मैं अब साधारण आदमी साधक हूं, ये अहंता का बदलना है, मैंपन का बदलना है। तो मैं बदल जाएगा तो सब बदल जाएंगे, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब बदल जाएंगे। इनको न बदल करके केवल मन लगाने की चेष्टा करते हैं तो एक व्यापक शिकायत होती है कि मन नहीं लगता। हरे जगह कहते हैं, हरे एक आदमी कहते हैं मन नहीं लगता, तो मन लगेगा से अपना जो मैपन है वहां मन रहेगा। आप लगो तो मन सूमता से लग जाए, आप तो लगते नहीं और मन को लगाते हैं, वो मन लगता नहीं, वर्ष बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, मन नहीं लगता। जब अपने आप में समझ लिया कि मैं साधक हूं, साधन करना है हमें, पारमार्थिक उन्नति हमें करना है, ऐसा विचार भीतर का हो जाए तो आप विचार बदल जाएगी। मेरा भी ये काम नहीं है, जैसे आपके घर की कन्या जब उसको आप विवाह देते, ब्याह कर देते हो, ब्याह करने के बाद में वो ठीक धीमी हो जाती है, कहीं कर देगी बेटी तेरा ब्याह हो गया है, तुम ऐसे मामूली छोरी नहीं है, ऐसे ससुराल जाती है तो बात बदल जाती है। इतना बदल गई, इतना बदल गई कि ससुराल जाती बींद नहीं कहते ही जग जाती है, उठ जाती है। वो बींदनेपन का अभ्यास नहीं है, बाप ने कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भौजाई ने कहा नहीं, कभी उसको बींदनी नहीं कहा। ससुराल में जाते हुए समझे मैं बींदनी हूं, अब बींदनी कहती नींद खुल जाती है, तो वो अहंता के बदलने से बहुत बदल जाता है। अब चलती फिरती है तो, बैठती है तो, रोटी भी खाती है तो, पानी पीती है तो, और ढंग का वो ढंग नहीं रहा, जैसे छोरी थी पहले खेलती कूदती ऐसी, बल्कि सुबह है तो वही, कोई दूरी थोड़ी होगी, बच्ची तो वही है, बट उस बच्ची का अहम भाव बदल गया कि मैं विवाहिता हूं, मेरा ब्याह हो गया है, अब मेरे उस मर्यादा से ठीक तरह से रहना है। इस तरह से जो साधक होता है अपने को साधन मान लेता, साधक मान लेता है, साधन करता है, तो उसका ऐसा भाव बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, सब ठीक करने लगता है। करे वही देखो तुम साधक हो, तुम ऐसा करते हो। मेरे को तो कई भाई मिलते हैं, ऐसे कहते हैं भाई तुम गाड़ी चढ़ते हो, साधु हुए हो, क्यों कहते चेतना में मिल जाते हैं, जो हमारे संबंधी नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं उसमें तुम ऐसे हवाई जहाज चढ़ते हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम मोटर में क्यों चलते हो, हमारी कमी है। ये उत्तर देता हूँ, कहते हैं फर्स्ट क्लास में चढ़ जाओ भैया, वो चढ़ दो तो साधु भाई, हमारे साधु तारी कमी है भाई, साधुता में हमारे कमी है, पूरे साधु नहीं है। तो ऐसे कहने वाले मिल जाते कहीं, जिनको कोई संबंध नहीं, कोई लेन नहीं, देन नहीं, परिचय नहीं, भी साधु रहे हो जाओ, तो अहंता बदलते ही भाव बदल जाता है, लोगों का भाव हो जाता है। ये साधन करने वाले, सत्संग करने वाले हैं, इनके प्रति लोगों का भाव हो जाता है कि सत्संग ये आदमी है, और अपने में यू समझ रहे हैं कि सत्संग करने वाले, दो चार वर्ष सत्संग में लगे हो गए तो भाव होता है कि सत्संग ही है। ये ख्याल नहीं है, ख्याल करो तो बहुत विशेष परिवर्तन हो जाए। बिना ख्याल भी होता है, बिना ख्याल भी हम सत्संग ही हैं, तो हम दूसरों की तरह नहीं है। ये जो कहते हैं सत्संग होते झूठ कवच करते हो, ऐसा करते हो, तो वास्तव में सत्संग होते तो उनको नहीं करना चाहिए। व्यापार में आदि में भी बड़ी सावधानी आ जाती है, अगर हमने को साधक मान ले तो साधक ऐसा नहीं करता भाई। साधक का तो हरदम साधन होता है, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा तो नित्य कर्म हर एक आदमी करते हैं, हमें क्या विलक्षण आई, थोड़ा सा नित्य कर्म करते ही है, थोड़ा 20 मिनट से ही करता ही है कुछ न कुछ, नित्य तो करता ही है, परंतु वो साधक हो जाता है तो उसका तो आठ ही पांच वर्ष होता है। ब्याह होने लड़की का कोई 5-7 घंटा दो घंटा थोड़ा ही होता है, वो तो जीवन हो गया, हो गया सदा के लिए, सदा के लिए हो गया। वो तो जिस घर में जन्मी, जिस घर में पढ़ी हुई, पढ़ी है, पढ़ी हुई है, योगी हुए है, पालन हुआ है, उस घर की जाति दूसरी उड़ गई, अब जाति उस घर की हो गई, न उस घर का गोत्री उस घर का, जो समझे मैं तो यहाँ की हूँ। आगे चल करके ऐसी बात हो जाती है, एक माँ से जन्मी हुई बहना भी अपनी नहीं देखती, देरानी जसानी अपनी देखती, बहना अपनी नहीं देखती। अब वो कहाँ जन्मी, क्या गोत्र था तुम्हारा, क्या गोत्र था, पर हम यहाँ आ गई तो देवरानी जेठानी हमारी है, ये हमारी माँ का उतना भाव नहीं जितना सास का है, मैं यहाँ की हूँ। ऐसे अगर आप अपने को बदल दें कि मैं भगवान का हूँ, अब भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का भगत होता है करे वैसे ही हमें करना है, क्यों हम तो भक्ति में भर्ती हो गए, तो ये अंतर बदल दो तो आपका बड़ा शुभ हो जाए साधन। मन की जो शिकायत है कि मन नहीं लगता, ये शिकायत मिट जाए, सच्चे आप हो जाओ, अब तो सच्चे साधक हैं, फिर मन स्वतः लगेगा स्वाभाविक। जितना आप में मैंपन में कचास है उतनी कच्ची बात है, जितना सच्चा हो जाए सच्ची बात हो जाएगी। तो इस मैं को बदलने की बड़ी आवश्यकता है। ध्यान के साधन में मैं का अभाव करते हैं और भक्ति के साधन में बदल देते हैं और योग के साधन में शुद्ध करते हैं, तीनों का नतीजा ही होता है। अहंता शुद्ध हो जाए तो ही ज्ञान हो जाएगा, और अहंता बदल दो तो भगवान को जाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, और अहंकार मिटा दो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब संसार है, ये दिखता तो है बड़ा भारी, 14 भूत और त्रिलोकी, बड़ा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड, ये सब है अहंता के अधीन, मैं पर है ना उसके अधीन है। मैं पर में भरा हुआ संसार सब वो मैं भरा भगवान के साथ हुआ कल्याण हुआ, मैं पर संसार के साथ रहा कैसा हुआ। आप गृहस्थों को कहे भी तुम भजन करो कि बाबा जी थोड़ी हो गए हैं, हमारे काम करना है, घर का धंधा करना है, सब तो बाबा जी थोड़ी हो गए हम, तो बाबा जी बन जाओ तो भी अब तो साधु हो गए। तो ऊपर से बाबा जी बनने पर भी भीतर से बनते नहीं है, साधु बन जा भीतर से साधु हो जा तो सुधर हो जा, परंतु बाहर से साधु बना तो काल में भी साधु बन गया, रावण भी साधु बन गया, सियाड़ी विभाग के भी आदमी साधु बनते हैं, बनावटी होता है, बनावटी साधु असली नहीं होता, असली साधु। हमारे साधुओं में एक साधु ने कहा कि अपने दो हो गए, एक तो साधु और एक साधु होकर फिर साधु हो जाए, साधन करने लग जाए, साधु को भी साधु होना पड़ता है। पहले तो क्या है कि वेश बदल दिया है, इधर समाज उधर समाज, एक समुदाय दूजा हो गया, पर साधन करने लगता है भाई अब साधन हो गए, अब रुपया पैसा मकान आदि की अपना नहीं, अपनो भजन करेंगे, ये साधु में साधु हो गए, साधुओं में उन साधुओं के तो मकान होता है, रुपये पैसे भी होते हैं, चीज वस्तु भी होती है, उन साधु फिर भाई हम तो रुपया लेते नहीं, हम कोई चीज लेते नहीं, अपना निर्वाह मात्र करना और क्या करना है। स्वतः स्वाभाविक ही बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, निर्णय हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि हमें तो अब इस मार्ग में ही चलना है, बहुत लाभ होता है। ऐसे आप गृहस्थ रहते हुए भी किसी के शिष्य बन जाते हो तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा हमने देखा है सुना है। क्षत्रिय जातियों में मदिरा मांस चलता है, पर वैष्णव साधुओं की कंठी ले ली अब वो कभी नहीं करता, दूसरे लोग भी इतने ऐसे कंठी ले ली, साधु हो गया, ये साधुओं का चेला हो गया, इसको जबरदस्ती पिला दे खिला दे, इस वजह से दूसरे कहते ना इसको मत को तो साधुओं का चेला हो गया, कंठी ले ली अब तो वैष्णव हो जाता है। तो ये मैपन बदलने से संसार बदल जाता है और संबंध जोड़ने से संसार के संबंध जुड़ जाता है, तो संसार मात्र के साथ संबंध हो गया हमारा, और नहीं तो भगवान के साथ संबंध हो गया। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी अभी इस क्षण सुधर, अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी तो बहुत जन्म लगा है, बहुत जन्मों से बिगड़ी हुई बात अशुद्ध अब ही आज, आज अभी अभी क्या कि होए राम को, राम को हो जाए बस, होए राम को नाम जप तुम सीता जी को सुभाष, मैं भगवान का हो गया बस, बात और हो जाती है। ऐसी बात देखने में आती है, सुनने में आती है, ये को भूत लग गया तो वो गया जिसकी साधुओं कंठी बंधी थी, वो गया कि क्या करता है, वो डंड गया ही आ गया, ऐसी बात हो गई, अरे स्त्री ने इसको क्या खिला दिया, अरे मोटा हो गया, ये हो गया, केवल कंठी मात्र से भूत डरता है, ये बात देखी हुई है। साधुओं के स्थान में भूत भेद नहीं आते, ये बात देखी हुई हमारी, हम जहाँ रहते थे वहां भेड़ू की बात है, तो एक एक माई को भूतनी लग गई, जो उसे लय तो वो पास में आते ही क्यों करेगा, जाओ जा नहीं चाहे, जहां दरवाजे के पास आई गिर पड़ी, वो भूतनी निकल गए थे, मैंने देखी बात, फिर वही रही, वहां के ठाकुर की माँ थी, गांव के ठाकुर की माँ, माँ जी तो वही रहेगी, फिर भोजन वही मंगवाया, वो कहते मैंने दिखे बाहर, बाहर जाओ तो मैं चमक जाएगी, मैंने बाहर डर लगे, रोटी भी अपने घर से मंगाई हुई, वही भोजन गया संतन भाई, यही एक दो दिन रहे फिर चले गए। तो एक अहंता बदल दे, मैं शिष्य हूँ, हमारे कंठी है, इतने मात्र से भूत प्रेत पर असर पड़ता है, अपने पर असर पड़ता है। अब साधु बनते हैं तो पितृ से अहंता बदलते नहीं है, तब वैसे ही जो साधु जगत जो एक जात दूर होगी, एक दूरी जात होती है, एक महेश होता है, एक गोसाल होता है, जो हो गया जात तो नहीं। असली साधन करना है तो हमारे परमात्मा की प्राप्ति करना है भाई, तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपका भाव बदल जाएगा। अगर हमारा ये काम नहीं है, हम झूठ कपट नहीं कर सकते, हम साधु हो गया, भगवान की तरफ चलेंगे, हम अंत बदलते ही संसार बदल जाता है सबका। ये सुगम है और श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची सही बात है। सुगम है क्यों बदल गया, हम तो सत्संग है भाई, अब नहीं करेंगे, पहले किया सो किया, हो गया सो हो गया, अब नहीं करेंगे, अब तो साधु हो गया, पक्का हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है आप साहब। तो साधक के लिए आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो इस भाव को बदलो, मैं परमात्मा का हूँ। ये जो चेला बनते हैं उसका तात्पर्य भी यही होता है, तेने गुरु बनाया नहीं, चेला बनाया कि नहीं, चेला बन गया तो कोरी कंठी ले ली, ऐसे मात्र से नहीं है, कोरा चेला बढ़िया कान थूक लिया इतना नहीं, भीतर से बन गया। तो हो राम को नाम जपू बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुमाज। जैसे बालक माँ का होकर माँ माँ पुकारता है तो वो माँ दौड़ती है, दूसरी माँ नहीं दौड़ती, जिस माँ का होकर पुकारता है वो ही माँ दौड़ती, ऐसे भगवान को होकर पुकारो भगवान दौड़ेंगे, जिस बने दे रहे हो संसार गए भगवान को पुकारो तो न पुकारने पर भगवान का ध्यान जाके पुकारता है, बोले नहीं मेरे को नहीं होता, ये तो घर का दूसरा आदमी को पुकारता है, असली बात ये है। तो मैं पन बना ले भगवान के साथ संबंध, अबार संबंध जुड़ा हुआ संसार के साथ, कोई बात के तो महाराज मेरी गृहस्थी हाँ, पर भाई झूठ बना गृहस्थी हाँ, मैं वो कहाँ गृहस्थी को झूठ दी, झूठ कपट करने की कहाँ छुट्टी दी है, कहीं शास्त्र में छुट्टी दी है, ये आप साधु होता है क्यों करो, ऐसे गृहस्थी क्यों करो भाई, छुट्टी ले जाए मन से, हम तो गृहस्थी है, हम तो समूह बने, हम साधु हो जब बन जाएंगे, अब तो साधु हो गए, अब तो हम शिष्य बन गए, चेला हो गए, अब तो भजन ही करना है, इधर ही लगना है, अब तो चौक गए, ये पाप था पहले किए सो किए, अब नहीं करेंगे, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा, आज तक नाश हुआ नाश हुआ, अब अपना नाश नहीं करेंगे, अब तो बस हमारा विचार हो गया भाई, घर वालों से कहते तुम तो हमारे, हम हमारे पास, अब भजन करेंगे हम तो, समझे, कोई परवाह नहीं। ऐसी वर्तमान में बात आती है, संतों में देखने में आती है, भाव बदल गया, थोड़ी बदल जाती है कि नहीं, कितनी बदल जाती है कि जैसे कोई पार नहीं, ऐसी पहले ससुराल जाती है तो रोती है, माँ है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, कुटुंब का कुटुंब छूटता है तो रोती है, फिर सर जाती है तो रह जाते, फिर रोती नहीं, अब जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर जाती है, इस बार क्या करेंगे, पुत्र ने तो पोषण थी और शास्त्र, उसके पोषण भी लड़का होता है, उसको शास्त्र भी ऐसा होता है, वो जाते जाते शास्त्र की वही बन जाती है, फिर माँ के पास आती है कुछ दिन रहे तो वह स्वयं कहती कि माँ भाई को कह दे मेरे को वहां पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ होती है, इस वास्ते मेरे को वहां पहुंचा दो, बदल गया ना, और यहाँ के बेटा हो जाए, पोता परपोता बूढ़ी दादी हो जाए, अब परपोते का ब्याह किया वो सोरी आगे चंचल मानती नहीं कहना, तो क्या कहती है, ये घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो दादी जी आप यहाँ जाई हो क्या, ये तो पराई जाई है, आपका जन्म यही हुआ था, भूल जाती है, ये पराई जाई छोकरी आ गई, वो कहते मैं परजाई का जो मेरे बेटा है पोता है परपोता है तेरी काके तेरी बड़ी बार में तो यहाँ की हुई छोरी आई है परजाई भूल जाती है। इस तरह से आप भगवान को हो जाओ तो संसार को भूल जाओगे, हम तो भगवान के हैं भाई। ऐसी बात है, पर सच्ची तरह से बदल दो। गोद चला जाता है वो भी गोद के माँ बाप को ही मानता है, उनकी सेवा करता है, नफा नुकसान वहाँ का ही अपना होता है, जहाँ जन्मा था उसे अपना नहीं होता, वो भाया हुआ है हमारा नहीं वो भाई का है। ये कितनी पक्की बात है, ऐसे आप कृपा कर दो, आज ही कर दो, आज ही मान लो कि हम तो भजन दान साधन करने वाले हो गए, अब भजन करेंगे पाठ करेंगे पूजन करेंगे सत्संग करेंगे बदल गए। राज का सिपाही होता है तो वो राज अपने को मानता है और धमका देता है, क्या रोस्टर पड़ता है कहीं आपको तो असर नहीं पड़ता। राज का सिपाही बनने पर उसका असर पड़ता है। अभी कोई सड़क पर पेशाब करता हो आपको तो सर पर क्यों करता है, लड़ पड़ेगा तेरे बाप की क्या तुमको कहने वाला कौन, ऐसे ओ क्या कर रहा है मुंह क्या बंद हो जाए। फर्क पड़ता है, ऐसे अपने को बदल दो तो फर्क पड़ेगा, दुनिया का फर्क पड़ता है। जिस वजह से मैं भगवान का हूँ ये आज ही मान लो, आज ही अपने दिन बड़ा अच्छा है, हम भगवान के भगवान हमारे, अरे वो तो नया बनता है, ब्याह भी नया होता है, आप तो भगवान के हो। मंगई वांसो जीव लोक है जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। देखो संसार में स्वार्थ मिंत सकल जगमाही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सब कही है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, पर हेतु रहित जग जुगु उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ करने वाले, कोई स्वार्थ नहीं कुछ लहरा नहीं कोई मतलब नहीं और हित करना, तो जब भगवान के आप हो जाते हो तो सबके हित करने वाले हो जाओगे, कितना बड़ा दायरा हो गया आपका भगवान के तुम तुम्हारे सेवक। ये जगत का हित करना है, किसका हित नहीं करेंगे हम, साधु बनेंगे भाई। देखो हमारे मन में भी आ जाए कि सिनेमा देखे तो शर्म आ गई कि जाकर बैठ जा दो बाबा जी कैसे हैं यहाँ पर, तो लोग भी कह रहे हमारे को शर्म आ गई कैसे करेंगे, मन में आओ तो ही पैसा पास नहीं है तो भगत कोई दे दे टिकट दे दे भगत से भगत पहले श्रद्धा रखता है, जहां मांगने लगा भगत भगत आग जाएगा सुनने रही नहीं रहेगा, तो फिर शर्म आती है भाई क्या साधु हो गए हम कैसे चाहे होता है ना, ऐसे सत्संग हो हम भगवान के भीतर से हे भगवान मैं आपका हूँ, वो पूरा काम बन गया अब भाग सुधार सुधार ही बाकी रही है। पूत होता है और सपूत होता है, पूत और कपूत भी पूत है, तो पूत तो हो गया अब सपुताई सपुताई करनी बाकी रही है, भगवान तो हो ही गए अब कपूत नहीं बनेगा अब सपूत बनेंगे कितना काम बन गया है। ऐसी बढ़िया बात है भगवान को हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद, हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। कुछ नहीं छोड़ दो जो भगवान से विरुद्ध है उसका संकुशंग है, भोगों में लगा है उसका कुशंग है, पापों में लगा है वो कुशंग है, इसे कुशंग का त्याग करके सत्संग में लग जाओ भगवान जो बन जाओ, जब नाम जप करो कीर्तन करो पाठ करो पूजन करो जो कुछ करो अब खोल हम और हो गए हम हो नहीं रहे पहले वाले, पक्की बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।